Radyo Tiyatrosu. Antigone. Yazan Sofokles. Çeviren ve radyoya uygulayan Güngör Dilmen. Reji Yıldız Kenter. Efekt Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Işık Öner, Antigone Candan İsen, İsmene Gülsen Tuncer, Kreon Şükran Güngör, birinci nöbetçi Salih Sarıkaya, ikinci nöbetçi Mehmet Birkiye, korobaşı Kemal Bekir, Tinesyas Nüvit Özdoğru, Haymon Uğur Say, haberci Ersin Sanver, Öridike Güler Kıpçak Ökten. Antigone, İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış olan ünlü Yunan tragedya yazarı Sofokles'in Tebai Üçlemesi diye adlandırılan yapıtının 3. oyunudur. Üçlemenin 1. oyunu Kral Oidipus, 2. oyunu Oidipus Kolonos'ta adlarını taşır. Antigone ile kız kardeşi İsmene, acı hikayesini 1. ve 2. oyunlarda izlediğimiz Oidipus'un kızlarıdır. Sürgüne giden Oidipus'un ölümü üzerine iki oğlu taht kavgasına tutuşurlar. Oğullardan biri Polinikes kendine müttefikler bularak karma bir orduyla Tebai kentini kuşatır. Öbür kardeş Eteokles'e gelince o amcası Kreon'la birlikte kenti savunur. Savaşta iki kardeş birbirlerini öldürürler. Bu sonuç amcaları Kreon'un işine yarar. Kreon Tebai kralı olur. Kuşatma ordusu da yenilip çekilir. Kreon, ağzından çıkan her buyruğun harfi harfine uygulanmasını isteyen katı bir yöneticidir. Kenti savunurken ölen Eteokles'in cenazesini törenle kaldırtır. Öbür kardeş Polinikes'in ölüsünün de ceza olarak gömülmemesini, kurda kuşa yem olmasını emreder. Yeğeni Antigone amcasının bu sert emrini inanç ve törelerine aykırı bulur. Abisinin cesedini gizlice gömmeye karar verir. Ve bu kararını kız kardeşi İsmene'ye açar. Antigone tragediyası kral sarayının önünde bu sahneyle başlar. İsmene'm, canım kardeşim benim. Babamız Oidipus'un günahları yüzünden hiçbir acı, kahır, utanç kaldı mı Tanrı'nın yaşarken bize tattırmadığı? Şimdi de kral bütün kente buyruk salmış diyorlar. Biliyor musun ne? İşittin mi? En sevgilimizin başına gelecekten belki haberin bile yok senin. İki abimiz savaşta birbirlerini şehit ettikleri günden beri onlarla ilgili artık ne iyi ne daha kötü bir söz erişmedi kulağıma Antigone. Dün gece çekilip gitti ya düşman ordusu. Ne yüreğime biraz su serpen bir haber ne de bütün bu olup bitenlerden beter bir şey duymadım ben. Bilmiyorum. Sezmiştim böyle olduğunu. Ondan çağırdım seni buraya saray kapılarının dışına. Ne var? Pek düşüncelisin. Söyle. Kreon yalnız birini gömüyor abilerimizin. Öbürünü mezarsız bırakıyor. Aşağılamak için. Eteokles'in cenazesini doğru dürüst törenle duayla kaldırttı. Saygınlık içre varsın diye ölüler ülkesini. Ama onunla kucak kucağa can veren Polinikes'i kimse gömmeyecek demiş. Kimse yas tutmayacak ona. Kardeşimizi böyle mezarsız, gözyaşsız, leş kargalarına, akbabalara peşkeş çekmiş. Bir tatlı şölen niyetine. Anlıyorsun ya, Sayın Kreon'un buyruğu seni de beni de yakından ilgilendiriyor. Özellikle beni. Duymayanlar bir iyice öğrensinler diye kendi de geliyormuş buraya. Şakası yok, uygulanacak emir. Yasağa karşı çıkan olursa halk tarafından taşlanarak can verecek surlarda. Durum böyle. Kanıtlamanın günü saati geldi. Özündeki mayayı görelim. Yaratılıştan soylu musun, yoksa soylu ataların yozlaşmış bir çocuğu mu? Zavallı kardeşim, olan olmuş, iş buraya varmışsa ne gelir elimden? Bana yardım eder misin? Tehlikeye atar mısın kendini? Ne tehlikesi? Sana nasıl yardım edecekmişim? Ölüyü birlikte gömeceğiz. Ya sağ içe sayıp gömecek miyiz onu? Kardeşim değil mi benim? Senin kardeşin değil mi? İstesen de istemesen de. Yoo, vefasız dedirtmem ben kendime. Çılgın, Kreon'a karşı mı geleceksin? Benim hakkımı benden esirgeyemez o. Kardeşim, kardeşim, babamızın nasıl öldüğünü düşün, utanç lanet içinde. Kül gibi eşeleyip geçmişi, kendi günahını kendi ortaya çıkardı da kendi elleriyle oydu iki gözünü. Karısı ki öz anasıydı. İlmeği geçirip boynuna son verdi yaşamına. Ve üçüncü acımız, ağabeylerimiz işte. Aynı günde birbirlerinin elinden içtiler ecel şerbetini. Kala kala ikimiz kaldık şimdi. Kralın yasağına karşı gelirsek düşün, ne olur sonumuz. Unutma, kadınız biz. Baş edemeyiz erkeklerle. Ölmüşlerin bağışlasınlar beni. Yasağa boyun eğmekten başka bir şey gelmez elimden. Gücümüzü aşan işlere kalkışmak çılgınlıktan başka ne ki? Israr etmiyorum. Yardımın eksik olsun. İşine bak sen. İleride gönlünden kopsa bile yardımını kabul edemem artık. Ben gömmeye gidiyorum abimi. Bu uğurda ölsem de ne gam. Günahsa kutsal bir günah benimki. Şu kısacık yaşamda dirilere yaranmaya değer mi? Öte yanda sonsuzluk bekliyor beni. Ölmüşlerime adıyorum sevgimi. Ama sen yüz çevirip kutsal yasalardan gönlünce sürdür günlerini. Biliyorsun o yasalardan yüz çevirmediğimi. Ne var ki? Devletin koyduğu yasalara karşı gelmek gücünü bulamıyorum kendimde. Sen say dök özürlerini. Ben gidiyorum sevgili kardeşimi gömmeye. Korkuyorum senin için. Korkuyorum Antigone. Niye korkuyormuşsun benim için? Kendi adına kork. Hiç olmazsa gizli yap bu işi. Söyleme ona buna. Ben de açmayacağım hiç kimseye. Kime istersen söyle. Dünya alem işitsin. Susarsan daha çok nefret ederim senden. Ne ateşlisin. Benimse yüreğim buz kesiyor bu işi düşündükçe. Görevimi yapıyorum yalnızca. Ölülerimin ruhları hoşnut olsun da. Başarabilirsen iyi. Ben hiç sanmıyorum. Başaramazsam da denemeden vazgeçecek değilim. Böylesine umarsız bir işe girişme körü körüne. Konuş konuş. Böyle konuş da büsbütün artsın hıncım. Ölülerimiz bile lanetleyecekler seni. Yerden göğe de haklılar. Deli de bana istersen. En kötüyü aldım göze. Aslında en iyiyi. Son bulur acılarım soylu bir ölümde. Var git öyleyse bu denli kararlıysan bu işte. Yalnız şunu bil, bir çılgınsın gözümde. Çılgın. Ama gerçek dost sevdiklerine. Nebali ihtiyarlar geliyorlar. Beni dışarıda görmesinler. Günaydın. Gözler aydın. Selam sana güneş. Yedi kapılı tebaayı üstünde yaman şalkıdım. Selam sana gözü altın gün. Dirke sularında bir göründün. Ak kalkanlı ordusu Argos'un bir baktık. Yüz geri kaçıyor. Darmadağın. Polinikes'in fitnesiyle başımıza bela kesildi ya o gözleri kanlı. Bir kartal gibi tepeden pençeye silahlı, ak tolgalı, ak tuğlu istila ordusu çığlık çığlığa, hışımla çullandı kentimize. Yedi kapıya birden dikmiş gözlerini, evimiz barkımız üstünde çevrenip durdu. Ama kana kana işemeden kanımızı, çıraların ateşine yakamadan kanımızı, kargılar kalkanı buldu. Düşman sarsılıp durdu. Kavga gelişti. Tebaayı ordusu o korkunç masal işlerine dönüştü. Yedi kapının eşiğinde yiğitler boy ölçüştü. Yedi saldırgan, yedi savunucu o gün tüm sırlarını Zeus'a armağan diye sundu. Bir ana babadan doğmuş o iki talihsiz de vurup kargılarını birbirine bölüştüler ölümü. Kutlu olsun büyük zafer. Tebaayı tanrısı Dionysos boy versin içimizden. Geceler boyu hora tepelim. Bacchus boy versin içimizden. Bakın, Kral Kreon geliyor. Onu tanrılar gönderdi bize, talihimizi değiştirsin diye. Özel bildiriyle çağırdı bizi. Merak ediyorum söyleyeceklerini. Yurttaşlarım, bu zorlu fırtınada devlet gemisi epey bocaladı ya. Tanrılar ulaştırdı çok şükür sonunda selameti. Sizleri buraya özel olarak çağırdım. Sizler ki en güvendiğim dayanaklarısınız devletin. Şu gün iki kardeş öldüler ya, birbirinin katili. Tek varis olarak bana geçmiş bulunuyor taht, tac, hakanlık yetkileri. Devlet yönetiminde yoğrulmadıkça kişi ölçülemez onun karakteri, zekası, gerçek düşünceleri. Devlet adamı halkın esenliğinden öte kaygılara kaptırırsa kendini ve sonuçlardan çekinip omuzlarına yüklenmezse sorumu, susup kalırsa korkudan, derim ki ben ve her zaman da demişimdir bunu, aşağının aşağısıdır o. Her kim yakınlarını üstün tutarsa yurt sevgisinden, gözünden bir şey kaçmayan Zeus'a and olsun ki onu adam yerine koymam. Yurttaşların tehlike içinde olduğunu görünce ben susamam. Yurt düşmanlarını da kendime dost saymam. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu yurttur, bu devlettir bizi biz yapan. Varlığımız onun varlığı gölgesinde. Bu gemi ki ancak kazasız belasız geleceğe doğru yol aldığı sürece dostluğun, kardeşliğin anlamı var bizce. Buna inanmışım ben. Şimdi asıl konuya gelelim. Oidipus'un çocuklarıyla ilgili yasağa değineyim. Şöyle bir duyuru yayınladım. Yurdu için yiğitçe dövüşerek can veren Eteokles törenle gömülecek. Öte dünyaya giden şehitlere gösterilen bütün saygı, son hizmetler eksiksiz uygulanacak cenaze töreninde. Kardeşi olacak haine gelince, sürgünden dönerek ana yurdunu, atalarını, tanrılarını ateşe salmak, ulusu köle etmek isteyen Polinikes'in şu ya da bu biçimde törenle gömülmesi, yas tutulması yasak. Bu böylece biline. Açıkta ortalıkta kalan leşi akbabalara, köpeklere şölendir. Yesinler, didiklesinler. Nasıl bir adam olduğumu görün, öğrenin işte. Asla göz yummayacağım. Şerefli bir yurttaşla bir haini eşit göremem. Yalnız tebaaya hizmet etmiş yurttaşlar, sağ olsun ölü olsunlar, benden sevgi, yakınlık görecekler. Yurtseverler ve yurt hainlerine değgin buyrukların pek açık seçik bizce. Ey Menoykos oğlu Kreon, biliriz buyruğun buyruktur. Ölüler ve sağlarla ilgili yasalarına uymak bize düşer. Öyleyse göz kulak olun. Harfi harfine uygulansın emirlerim. Bu görevi bizden gençlere yükle. Cesedin başına nöbetçiler diktim tabii. Bizden istediğin ne öyleyse? Yasağımı hiçe sayacaklara göz yummamak. Deli olmalı insan durup dururken istemek için ölümü. Evet, ölümdür sonu, hiç kuşkusu olmasın. Yaramaz hayallere kapılmanın bedelini çoğu kez canıyla öder insan. Üstü başı toprak içinde şu koşup gelen de kim? Cesedin başına diktiğin nöbetçilerden biri. Bırakın gelsin. Kralım, kralım. Böyle telaşla geliyorum ya. Koşmaktan soluğum kesildi desem hiç inanma. Tam tersine. İkide bir durdum yolun üstünde, durum muhakemesi yaptım. Olup bitenleri ölçtüm, biçtim, evirdim, çevirdim kafacığımın içinde. Diyeceğim kısa yolu uzun eyledim. Bir yürüdüm, iki durdum. Ayaklarım beni hep geri sürüklüyordu. Enayi diyordum kendi kendime. Göz göre göre tehlikeye koşmak niye? Sonra da be adam, daha ne sallanıyorsun? Kreon başka birinden öğrenirse bunu yandığının resmidir diyordum kendi kendime, kendimle tartışarak. Sözü uzatmayayım, ne halt edeceğimi bilemeden aceleyle yavaş yavaş koşuyordum. Ne diyordum? Ha evet, sonunda senin huzuruna gelmek düşüncesi ağır bastı. Saçmalama. Saçmalasam da konuşacağım. Kaderimde olan başıma gelir. Daha fazlası değil. Buna güveniyorum işte. Derdin ne? Önce kendi durumumu açıklayayım. Çünkü bu işi ne ben yaptım, ne de yapanın kim olduğunu gördüm. Bu durumda cezaya çarpılmam hakkaniyeti hiç de sığmaz, değil mi? Niye sözü eğip büküyorsun? Korktuğun ne? Tatsız bir haber getirdiğin belli. Tam üstüne bastın. Cezaya çarpılmak korkusu da hani yutkunduruyor insanı. Bir an önce söyleyip defolur musun? Tamam, tamam, söylüyorum. Ölü demin birisi gömmüş. Kuru toprak yığmış üstüne. Törenini, duasını yapmış gitmiş. Ne? Cesedi gömmüşler mi? Kim? Kim nasıl cüret edebilir buna? Bilir miyim? Kazma çapa izi yok. Toprak bildiğimiz kara topraktı. Araba tekerleği izi falan da görmedik. Yapan iz bırakmadan çekmiş gitmiş. İlk gündüz nöbetçisi gösterince mezara hepimiz de şafak attı. Nöbetçiler birbirine sövmeye başladı. Suç denen samur kürkü kimse giymek istemiyordu. Az kaldı yumruklar konuşuyordu. Yemenin bini bir paraydı. Sözü yine uzatmayayım. Bu kör dövüşünden sonuç çıkmayınca içimizden biri bir öneride bulundu. Bu işi gizlemeyelim dedik. Kura çektik. Şans işte bana isabet etti. Hakanım, deminden beri bunun tanrıların bir işi olup olmadığını düşünüyorum. Kes! Kızdırma beni. Yalnız ihtiyar değil Burak olduğunda çıkmasın ortaya. Sersem. Başka işleri yok da tanrıların bu ölüyle ilgilenecekler. Daha öyle. Sanki pek gözetmiş Polinikes tanrıların yasalarını. Buraya tapınakları yıkmaya gelmişti. Yoksa tanrılar kötülerden yana mı? Ha? Baştan beri buyruğuma karşı homurdananlar var bu kentte. Kafalarını sallıyorlar olumsuzca. İktidarıma boyun eğmeye gönülleri yok gibi. Hiç kuşkum yok ki bunlardan bir kısmı parayla kandırıldılar. Şu yeryüzünde para kadar kötü bir alışkanlık düşünemiyorum insanlar için. Para ardına dek açtırır kale kapılarını. Yurttaşları evden bahtan eder. Sürgüne, yaban ellerine düşürür. Namuslu insanları baştan çıkarır. Her biçim kötülüğe, dinsizliğe yöneltir. Zeus'a andım olsun, ölülü gömeni yakalayıp getirmezseniz ölümü de yeterli görmem, diri diri asarım nöbetçilerin hepsini. Bir şey dememe izin verir misin yoksa gideyim? Sesini işitmek istemiyorum, görmüyor musun? Kulaklarını mı tırmalıyor sesim yoksa daha derinleri, ruhunu mu? Yeter! Doğuştan geveze sersemin birisin belli. Öyleyse bu işi yapan ben olamam değil mi? Bu işi yapanı bulup getir yoksa... Bunca mucizeleri arasında yeryüzünün en eşsiz varlık insan, aşıp geçer fırtınalı denizleri krallara aldırmadan ve tanrıların arası toprağı ölümsüz tükenmez toprağa sürüp işler yıldan yıla işlek sabanıyla. Düşürür tuzağına çölün yabanın azgın yaratıklarını. Yem dizgin vurur küheylanlara. Güçlü boğaları alır boyundura. O yaratmıştır dili kıvrak düşünceyi. Var etmiştir yasaları, töreleri. Bu ne şaşırası hüner, ne ustalık. Usunu kimi zaman iyiye, kimi zaman kötüye kullanır. Hakkı, adaleti gözettiği sürece üstün saygınlığa ulaşır. Kendi yarattığı güçlü devletin yurttaşıdır. Yeniden açtık mezarı işte. Şimdi sinelim şu tümseğin ardına. Gözlerinizi dört açın ha. Kreon buyruğu yakalayacağız suçluyu. Ölüyü gömen gelmez ki bir daha. Bir kez gömdü gitti. Gelmez ya. Niye gelsin? Kreon bizden hesap soracak. Öf, kokudan burnumun direği kırıldı. Toz topraktan gözlerimi açamıyorum. Kardeşim, zavallı kardeşim, mezarını açmışlar. Ben gene gömeceğim. Ah, Kreon. Görüyor musun? Bir şey gördüğüm yok. Biri ölüyü gömüyor. Ölüyü gömüyor biri. Hey, kim var orada? Davranma. Kreon adına tutukluyorum. Anlat. Nasıl oldu bu iş? O uğursuz yere yeniden döndüğümüzde tehditlerin kulağımıza küpe, mezarı açıp bütün toprağı attık ve ölünü çırılçıplak bıraktık. Öyle açıkta. Sonra çıktık oturduk tepenin doruğuna. Tetikteydik ikimiz de. Öyle başını eğmiş duruyorsun. Söyle bakayım kızım, bu suçlamaya ne dersin? Yapmadım demiyorum. Sen. Sen. Nöbetçi gidebilirsin. Başarınla cezadan kurtardın kendini. İnsanın canını kurtarması hoş şey. Ama acı öte yandan sana hiç kötülüğü dokunmamış birinin başının derde girdiğini görmek. Bu davranışını suç sayan buyruğundan haberin yok muydu senin? Haberim vardı tabii. Buyruğunu bütün kente çığırtkanlar duyurdu. Demek karşı geldin buyruğuma. Evet öyle. Çünkü adalet denen tanrıça buyurmamış böyle bir şey insanlara. Sanmam ki senin ölümlü yasaların tanrıların başlangıçsız sonrasız yasalarından üstün olsun. Onları yürürlükten kaldırsın. Kağıda geçmemiştir belki onlar. Bir günden bir güne değişen emirler de değil. Nereden geldiklerini kim söyleyebilir? Ne var ki yaşıyorlar. Asıl bu yasaları çiğneyemem. Bir ölümlüye boyun eğeyim derken tanrılardan ceza görmek istemem. Gözümü kırpmadan giderim ben ölüme. Eylemimin sonucuna katlanırım. Ama öz kardeşimi gömülmeden bırakmak, İşte bunu yüreğim kaldırmazdı. Şimdi içim rahat, görevimi yaptım. Babası gibi dik kafalı bu kız da. Ama en inatçı ruhlar en çabuk yıkılır. Haddinden fazla tavlanan demir kırılıp dağılır. Küçük bir gem kesmeye yeter deli Küheyla'nın hızını. Bu kız saygı sınırlarını çoktan aştı. Koyduğum yasaları çiğnedi önce, karşıma geçmiş övünüyor şimdi de. Yeğenim de olsa, daha yakınım da olsa kurtulamaz cezadan. Kardeşi İsmene de yardım etmiş olmalı. Demin içeride gördüm, ağlayıp sızlıyordu. Çağırın şunu. Öyle olur. Çoğu zaman bu tür anlamsız davranışlar ele verir suçluyu. Yok, onun suçu yok. Beni ele geçirdin ya, daha ne istiyorsun? Başka bir istediğim yoktu. Vakit geçirme öyleyse. Umurumda değil söyleyeceğin sözler. Gömdüm kardeşimi. Benim için bundan büyük şeref ne olabilir? Bu yurttaşlar da katılıyor bana yürekten ama korkudan tutulmuş dilleri. Yazık. Yalnız zorbanın biri konuşabiliyor dilediği gibi. Yurttaşların hiçbiri senin gibi düşünmüyor. Benim gibi düşünüyorlar ama diyemiyorlar. Utanmıyor musun herkesten başka davrandığın için? Kardeşime olan son görevimi yerine getirdiğim için mi? Kenti savunurken ölen, o da senin kardeşin değil miydi? Evet, her ikisi de kardeşim. Aynı ana babada. Eteoktes'i gücendiriyorsun öbürüne ilgi göstermekle. Yo, ölülerim böyle suçlamaz beni. Onu bir yurt haininden ayırt etmezsen, eşit davranırsan ikisine de, Eteokles elbet suçlar seni. Yok yok, Polnikes kardeşiydi onun. Sevgileri denktir yüreğimde. Biri savunuyordu yurdu, öbürü yakıp yıkmaya geldi. Ölüm eşit kılar onları, aynı töreleri ister. Aynı şerefe hak kazanamaz kötüyle iyi. Ölüler ülkesinde yasa bakarsın değişiktir. Ölüm sevgiye dönüştüremez nefret. Ne de sevgiyi nefrete dönüştürür. Git öyleyse. Ölülerle paylaş sevgini. İsmene geliyor, gözyaşları içinde. Gel. Gel sen de. Burada yılan gibi beslerim sizi. Düzenler kurarsınız arkamdan. Konuş. İtiraf et günahını. Sen de bu gömme işine katıldın değil mi? Ben de katıldım ona. Antigone bağışla beni. Paylaşırım onunla bu şerefi, bu suçu. Hayır, doğru değil bu. Ne sen istedin ne de ben seni bu işe ortak ettim. Şimdi bu güç anında senin yanındayım ya işte. Bundan utanmıyorum ki Antigone. Bu işi kimin yaptığına ölüler tanık. Sevgisi sözde kalan kardeşim yok. Kardeşim, kardeşim benim. Bırak paylaşayım bu ölümü seninle. Hayır, ölemezsin benimle. Yapmadığın bir işi kendin yapmış gibi gösterme. Bir ölüm yeter. Ben nasıl yaşarım sen gidersen? Kreon'a sor, onun sözünden çıkmazsın sen. Bana işkence etmekle ne geçiyor eline? Doğru, hiçbir şey. Bu alayların bile acı veriyor bana. Söyle, geç değil, daha kurtarmalıyım seni. Sen kendini kurtar, bak hiç kıskanmam seni. Tanrı aşkına Antigone, seninle ölmeme izin ver. Sen yaşamı seçtin bir kez, ben ölümü. Seni o denli uyardığım halde. Kimi senin kimi benim davranışımı doğru buldun. Gel gör ki ikimiz de suçlandık. Üzülme, yaşayacaksın. Bense çoktan öldüm, yaşamımı adayarak bir ölüye. Yemin ederim bu kızlar deli. Biri doğuştan çılgın, öbürü sonradan ona uydu. Onsuz nasıl yaşarım ben? Kız kardeşin yok artık. Onu ölmüş say şimdiden. Öz oğlunun nişanlısını öldürecek misin? Oğlum başka tarlaya eksin tohumu. Böyle bir çift görülmez kolay kolay. Oğlum evlenemez böyle bir yaratıkla. Ah, Haymon, baban nasıl da aşağılıyor seni. Yeter, senden de bu evlilikten de konuştuğumuz. Oğlunun nişanlısını ayıracak mısın ondan? Diyelim ki ölüm onları ayıran. Korkarım artık ölümü kesin. Öyle görünür. Vakit geçirmeyelim. Bebekçiler. Götürün şunları, hapsedin. Dolaşmasınlar ortalıkta. Nice yürekli olsalar, ölümün soluğunu duyunca yüzlerinde kaçmaya yeltenirler. Ne mutlu felaketi tatmayana. Tanrılar bir aileyi çarptı mı, yıkım yıkımı izler orada kuşaktan kuşağa. Trakya'nın deliğin bazı kazır ta derinlerden kumu çamuru. Kahkara eder suları. Dehşet bir o fırtınada kayaların yankısı. Labdakos soyunu ansı. Öyle. Babadan evlada yeni acılar izler eski yasları. Bak, Haymon geliyor, en küçük oğlun. Nişanlısına yakınıyor olmalı, yıkılan mutluluğuna. Öğreniriz şimdi. Falcılık istemez. Oğlum, bana karşı hıncın yok ya nişanlın ölecek diye. Ne yaparsam yapayım bağlılığın eksilmemeli. Babacığım, senin oğlunum ben, hiç sözünden çıktın mı? Yaşamım senin öğütlerinle yoğruldu. Dilerim bundan sonra da beni sen doğru yola yöneltirsin. Hiçbir evlilik benim için senin örnek insanlığından önemli değil. Beğendim bu sözlerini oğlum. Öyle olmalı. Babanın düşüncelerini gözetmeli, sözlerine boyun eğmelisin. Babalar niye dua ederler? Evlatları kendilerine saygılı olsun diye. Bize oğul gerek ki babasının düşmanlarını düşman, dostlarını dost bilsin kendine. Ama dünyaya hayırsız evlatlar getiren adamın zahmetten başka ne kazancı var? Düşmanlarına alay konusu olur. Kadının verdiği geçici zevklere aldanıp aklın yolundan şaşma oğlum. Bu kız yar olmazdı sana. Düşman bil kendine. Nefret et ondan. Bırak ölüler ülkesinden biriyle evlensin. Koca kentte bir o buyruğuma karşı geldi. Suçüstü yakaladım. Kendimi yalancı çıkartmayacağım halka karşı. Öldürteceğim onu. Aile ilişkilerinde titiz olan devlet yönetiminde de dürüsttür. Konuştun ama akıllıca konuştun doğrusu. Yaşlılık beynimi sulandırmadıysa düşüncem bu. Tanrıların en büyük bağışı akıldır insanlara. Ben sözlerinin doğru olmadığını savunacak yeteneği göremiyorum kendimde. Gene de bir başkası başka türlü düşünebilir. Benim doğal görevim senin iyiliğin için kentte seni kim övüyor, kim eleştiriyor izlemek. Halkın gözünü yıldırmışsın. İşitmek istemediğin sözler kulağına gelmiyor. Ama gizliden gizliye konuşuyorlar. Kulaklarıma geliyor fısıltıları. Ülkede bu zavallı kıza acımayan yok. Çok haksız bir cezaya çarpıldı diye. Oysa bütün kadınlar içinde en az layık böyle bir ölüme. Eyleminin ne soylu olduğu düşünülürse. Bu kız savaşta ölen kardeşinin cesedini kurda kuşa kaptırmamak için gömmüş onu. Altın bir şeref tacı hak etmiştir bu kız. Ölümü değil. Böyle karanlık söylentiler dolaşıyor kentte. Babacığım, yalnız kendi düşüncenin doğru olduğu saplantısından kurtul. Kim yalnız kendisinin haklı olduğunu sanırsa ruhunun sığlığına kanıttır bu. En büyük bir bilge bile yanılabilir. Bunu anlaması, yanlışını onarmaya çalışması bir zaaf değil, erdemdir. Taşan bir ırmağın kıyısında akıntıya eğilen ağaçlar kurtulur. Direnenler köklerinden sökülür. Neler söylüyorsun Haymo? Yo yo, yatıştır öfkeni, değiş biraz. Bak, benim gibi bir gencin de değişik görüşleri olabiliyor. Keşke insanlar doğuştan bile bilselerdi doğruları. Bu da olmuyor işte. Pek doğal. Öyleyse yapabileceğimiz ne kalıyor geriye? Duygularına kapılmadan iyi öğüt verenlerden öğrenmek gerçeği. Ne demek? Bu yaşta ders mi alacağız dünkü çocuklardan? Kocunacak bir şey mi dedim? Yaşta değil, baştadır erdem. Suçluları el üstünde tut demiyorum sana. Bu kız suçlu değil mi şimdi? Bütün tebaayı bir ağızdan hayır, suçlu değil diyor. Vereceğim buyrukları bana halk mı öğretecek? Çocukça konuştuğunun farkında mısın? Ben miyim bu devleti yöneten, halk mı? Tek kişiyle devlet mi olurmuş? Despotluk bu seninki. Devlet ona hakim olanındır, anlaşıldı mı? Sen ıssız bir çölün hakimi olmalıymışsın. Bu çocuk da kadına uymuş. Sana uydum. Demek kadınsın sen. Utanmaz. Babana karşı mı geliyorsun? Tam tersine, sen çelişiyorsun adaletle. Burnunu büyütmek mi suçum? Tanrısal yasaları çiğnemekle kendi iktidarını gölgeliyorsun. Utan! Bir kadına boyun eğiyorsun. Bunda utanılacak bir yan göremiyorum. O şirreti korumaktan utanmıyor musun? Seni, kendimi ve tanrıları gözetiyorum. Onunla bu dünyada evlenemeyeceksin. Ölümü ölümler isteyecek. Tehdit mi ediyorsun? Bu ne cüret? Çarpık düşüncelerine karşı çıkmak mı tehdit oluyor? Deliler bana akıl öğretiyor. Yanına bırakmam. Babam olmasaydın asıl ben sana deli derdim. Kadının oyuncağı seni. Kapa çeneni. Ya sen bildiğini söyleyeceksin, herkes susacak. Böyle ha? Tanrılar tanığım olsun, benimle ağız dalaşına girdiğine bir pişman edeceğim seni. Çıkar kızı. Uğursuzun nişanlısının yanında öldürteceğim. Ben görmeyeceğim onun ölümünü. Ne desen bir daha benim yüzümü. Çılgınlığına ses çıkarmayan, katlanan dostlarınla işte bu cinayeti. Ben katlanamam. Delikanlı öfkeyle çıkıp gitti. Gençler bu yaşlarda aşırı duyarlı olur. Üzüntüye kapılınca gözleri kararır Hakan'ım. Ne hali varsa görsün, bırak. Düşüncesizliğin gururun cezasını çeksin. Ama İki kızı da kurtaramayacak. İkisini de mi öldüreceksin? Hı? Öbürü işe burnunu sokmadı. Onu bağışlarım, iyi söyledin. Antigone için nasıl bir ölüm tasarlıyorsun peki? Kuş uçmayan, kervan geçmeyen bir yerde, boş bir mağaraya götürüp hapsedeceğim. Bir lokma yiyecek atacağım önüne, fazla değil. O da kefaretim olsun. Kent temizlensin bu lekeden. Tutamıyorum gözyaşlarımı. Antigone, gelin giderken ölüme. Yurttaşlarım, son yolculuğuma çıkıyorum işte. Son kez görüyorum gün ışığını. Ne düğün türküleri söylendi benim için, ne ağıtlar yakıldı. Ne ayrılık, ne kılıç yarası. İstenin alın yazındı. Hiçbir canlıya reva görülmedi böyle bir son. Mezarım, zifaf odam, zindanım. En yakınlarıma kavuşmaya gidiyorum. Tek umudum, namuslu kişiler kardeşime gösterdiğim saygıyı anlar. Bunu bana yaptıran töre neydi diye sorabilirsiniz. Kardeş azizdir. Anam babam çoktan ölmüş. Bana ikinci bir kardeşi kim verebilir? Kreon davranışımı suç olarak nitelendirdi. Hangi kutsal yasayı çiğnemişim ben? Niye yalvarayım tanrılara? Doğru bildiğimden şaşmadım diye dinsize çıkardılar adımı. Dilerim benim başıma gelen felaketlerden daha büyüğü gelmesin onların başına. Ruhu kasırga gibi kızın hala. Hey Tebai ülkesi, atalarımın yurdu. Götürüyorlar beni işte. Bakın son Tebai ecesine. Görün neler çekiyorum. Ve kimlerin elinden yüreğimin çağrısına uyduğum için. Esrarlı bir güç kader. Ne zenginlik kâr eder, ne hisarlar, kuleler. Fırtınada ok gibi uçan yağız tekneler gelip çatınca saat. Geleni görüyor musun Kreon? Tebai'nin kutsal kişisi kör bilici Teresias. Tebai'li efendiler, şu çocuğa ayak uydurup geldim buraya. Bir çift göz ikimize gitti. Körler rehbersiz dolaşabilir mi? Koca Teresias, yeni bir haber mi var? Söylüyorum. Biliciyi dinle. Dinlemezlik ettin mi öğütlerini? Devlet gemisini doğru yönde yürüttün. Beni dinlediğin sürece. Yararını gördüm bilgeliğinin. Bunu hep söylerim. Şimdi yeniden sallantıda talihin. Korkutuyorsun beni. Kuşları gözleyip fal baktım. Her zamanki yerimde oturuyordum. Kuşların türlüsü kalkıp iniyordu çevremde. Bu kez ama anlaşılmaz, seçilmez, kulak tırmalayıcı seslerle ötüyordu kuşlar. Barbarca konuşur gibi. Çocuk söyledi. Gagaları pençeleriyle parçalıyorlarmış birbirlerini. Kanat şakırtılarından da belli. Kaygılandım. Tutuşturdum hemen sunağı. Ateş kurbanı sunmayı denedim. Ama kurban eti yanmıyordu bir türlü. Murdar bir su sızıyor kızgın küllere. Dökülüp cızırdıyor, tütüyordu. Kent senin yüzünden bir illete tutuldu. Sunaklarımız çünkü Oidipus'un talihsiz oğlunun cesedinden kurdun kuşun koparıp getirdiği leş lokmalarıyla kirlendi. Belirtiler kötü. Tanrılar adaklarımızı, dualarımızı kabul etmiyor artık. İyice düşün evladım. Yanılmak insanlara vergi. Yanılıp da başına işler açan kişi onarırsa bunu inatçılık etmeden, ona hiç de akılsız denemez. Asıl dik kafalılık aptallığa işaret. Ölüyü say, ölüyü yeniden bıçaklamanın ne anlamı var? Hepiniz beni hedef almış ok yağdırıyorsunuz. Şimdi de falcıları, biricileri saldınız üstüme. Bir ticaret metaı gibi satın alıp kullanmak istersin beni kendi çıkarın için. Git başka yerde sürdür ticaretini. Korkup boyun eğmem. Gömmenize izin vermeyeceğim. Bir bilen var mı aranızda? Neyi bilen var mı? Ne saçmalıyorsun? İyi bir öğüdün dünyaya bedel olduğunu. Bilirim fesadın da en kötü şey olduğunu. Sen bu hastalığın pençesindesin işte. Daha ağır bir söz söylemek istemiyorum. Uyarmalarımın sahte olduğunu söyledi ya. Bilici takımı para gözdür. Zorbalar da zulme düşkündür. Karşındaki kral, unutma. Felaketten kurtardığım ülkenin kralı. Kurnaz bir bilici ama kötü bir insansın. Kışkırtıyorsun beni söyletmek için yüreğimdeki gizi. Söyle söyle ama çıkarlar konuşmasın. Öyleyse işit. Güneşin kendi kendisiyle yarışan ateş arabası gökte birkaç devrini tamamlamadan senin kendi kanından biri ölecek. Günahını yüklendiğin ölülerin karşılığı. Ölüye karşı ölü. Biri ışık çocuğu. Karanlık yer altına gönderdin onu. Öbürü yeraltı tanrılarının malı. Toprağın üstünde töresiz, törensiz yatan. Şimdiden Hades'in öç melekleri pusu kurmuş bekler seni. Başkalarına uygun gördüğün felaketler senin başına gelecek. Çıkarım için mi konuşuyorum şimdi? Çok geçmeden kadın erkek feryatları senin evinde çınlayacak. Ve kentler sana karşı nefretle ayaklanacak. Evladım, sen bizi eve götür. Bu adam öfkesini daha gençlerden alsın. İhtiyar korkunç kehanetler savurup gitti. Ben şu yaşa geldim. Saçım sakalım ağrıdı. Tebari üstüne hiçbir sözünde yanıldığını görmedim onu. Ben de biliyorum. Allak bullak oldum. Boyun eğmek güç. Karşı gelmek daha da güç. Sağduyuyla kulak ver Kreon. Ne yapmam gerek? Söyleyin, yapacağım. Kızı yer altındaki o zindandan çıkart. Cenazeyle kaldır. Bunu mu sağlık veriyorsun? Boyun mu eğeyim yani? Hem de çabuk tut elini. Tanrılar gecikmezler çünkü cezalandırmak için suçluyum. Hiç istemiyorum ama karşı gelemeyeceğim zorunlu. Kendin yap bu işi. Başlarına yükleme. Şimdi gidiyorum. Ey nöbetçiler, köleler, hepiniz elinize birer kazma kürek alın, koşun karşı tepeye. Eski kararımdan caydım. Kızı kendim hapsettim, kendim salacağım. İnandım, yaşamı boyunca kişi tanrısal yasaları gözetmeli. Senin adın sayısız, ey yüce Dionysos. Doğurmuş seni Kadmos'un peri kızı sevinçle. Yıldırımlar savuran Zeus'la sevişmiş de. Adı dillere destan, ülkenin göz bebeği. Ünler şarkılarında Eros isfadileri. Gece şenliklerinin sensin yüce önderi. Sana ayak uydurmuş. Senin övgünü söyler gökte ateş soluyan halay çeken yıldızlar. Özlemini çekiyor seninle vecde gelen bakalar yurdu tebari. Bir salgın pençesinde şimdi. Uğurlu ayağınla gel. Bizlere şifa ver. Sizler, ey Kadmos'un hemşerileri, yaşlı tebaililer. İnsan hayatı nedir ki? Belirsiz pek. Talih ters dönüp yere çalıyor güçlüyü. Ya da yürü ya kulum diyor bir garibe. Ne bir şeye fazla güven, ne bir şeye fazla yerin. Kreon da kıskanılacak biriydi. Yurdu kurtardı düşmanlardan. Yönetimi tek başına ele geçirdi. Zenginlik, iktidar, ün. Hepsi var ama mutlu değilsin. Çekiver kuyruğundan o işin. Kötü bir haber mi getiriyorsun? Nedir? Ölüm. Ölüm? Günahı yaşayanların boynuna. Ölen kim? Öldüren kim? Haimon öldü. Kendi... Babası mı öldürdü? Kendi canına kıydı. Bilicinin sözleri çıktı. Babası iteledi onu bu ölüme. Bilicinin sözleri çıktı. Bahtsız kraliçe öldü diye geliyor. Oğlunun acıklı ölümünü işitti mi? Yoksa düş gene mi çıkıyor saraydan? Yurttaşlarım, çevremde olup bitenlerden bir şeyler seziyorum ama tam değil. Az önce korkudan fenalık geçirdim. Nedimelerimin kollarına yığıldım. Şimdi olup biteni bana eksiksiz anlatın. Yıkılmadan dinleyeceğim. Sevgili hanımım, ben de oradaydım. Gözlerimle gördüm. Neyi? Neyi? Boş yere umut versem sana sonra yalancı çıkarım. Gerçeği söylemek yine en iyisi. Anlat. Kocam Kreon'u izledim. Yürüdük olanın öbür ucuna. Polinikis'in köpekler tarafından parçalanmış cesedi acınası bir halde yatıyordu orada. Önce onu gömdük. Sonra Antigone'nin kapatıldığı taş zindana yöneldik. Çığlıklar, iniltiler geliyordu uzaktan. Taşları kanırıp mezarın üstüne açtık. Mezarın dibinde yerde boynunda ince bezden bir ip yatıyordu Antigone. Oğlum Haimon. Oğlum Haimon. Talihsiz nişanlısına sarılmış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu babasına lanetler yağdırıp. Kreon onu görünce acıyla seslendi. Yalvarırım Haimon, çık oradan. Haimon ise onu vahşi gözlerle süzerek tükürdü yüzüne. Kılıcını çekti. Babası yana sıçrayıp kurtuldu bu hamleden. Haimon büsbütün çığırdı. Kılıcı önüne tutup hızla abandı üstüne. Ağzına sapladı yarısına kadar. Ortalığı kıpkızıl kan seline boğdu. Cansız Antigone'nin yanına düştü. Oğlum. Haimon. Ne anlam çıkarmalı bundan? Kraliçe gitti. Tek kelime söylemeden. İçeri girip de belki... Bu tarz sessizlik ürkütücü. Yere yığıldı kaldı birden. Bayıldı mı yoksa? Yok. Kan! Kan! Kraliçe kendini öldürdü. Hançerle! Kreon'un eşi öldü. Haimon'un annesi öldü. Kreon geliyor. Bu ikinci felaketten habersiz. Seyredin ibretle tebaille. Öldüren baba, ölen oğul. Oğlum, canım evladım. Öyle zamansız gittin. Suç benim. Ah, yalnız benim. Ne? Bunu da mı görecektim? Olamaz. Olamaz. Ölüm ölüme taç mı giydiriyor? Ölü dike, zavallı karıcığım. Ne kara alın yazısı bu. Evlat acısı üstüne eşimin yazısı. Götürün beni buradan. İnsanların gözlerinden uzak olmak istiyorum. Bir hiçim artık. Götürün bu zavallı. Mutluluğun bir kaynağı. Mutluluğun bir kaynağı. Anlayış, sağduyu, törelere saygı. Anlayış, sağduyu, törelere saygı. Kendini bilmezse kişi. Kendini bilmezse kişi. Çanak tutar felakete. Çanak tutar felakete. Ve böyle geçkin yaşta. Ve böyle geçkin yaşta. Kafasını çarpa çarpa erişir bilgeliğe.